يقول العلامة شيخنا ربيع بن هادي عمير بن مدخلي حفظه الله تعالى. أنا ليس أنا من يوم شيخ ربيع إن شاء الله. أنا سيما شيخ بيت ربيع المدخلي حامل لواء الجرح والتعديل كتلك لبتاك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ليت من ينمين كيلوغو إننا كما وقفت توشى أنت يا زمون زيوت كتبقنا نفايدة زنزفت كنا دانيا. قالوا ليس صالح هل يجوز للدعاة إلى الله جاء إن يجوز كوالنغانيس ونولنغانية كتكن شيء الله في أي عصر من العصور كتك زاما زوت من بني مسار العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كما واتي منهج يا منبي كتك كولنغانية واتمي منهج ينجين vile walinyongani walingania mtume na mitume na masahaba watu hao waache njia hiyo walinganie watu kwa staili nyingine. Siku moja tulikuwa Mina kule Makkah al-Mukarrama, na katika mwaka huo alifanya hija muujizaji mkubwa hapa Tanzania, majuto. Tukiwa tuko pale Mina, vijana wa Burundi huwa wanamuona tu kwenye ma TV yao nini. Anambia Sheikh Maba, tomo tuonyeshe majuto. Kaambia majuto huwa. Sasa wale vijana walioenda pale, akawa yule majuto anawafanyia vile vichekesho. Ameshika tufaha. Akawa anakula kama anawatisha hivi watu waka waka. Wanacheka. Kuna dada mmoja mkubwa tu, bwana mmoja wa visa, anapenda visa visa. Anasema amsifu majuto, ambaye bwana huyu ndio majuto anafanya dawa katika kazi yake hii ya vichekesho, analingania. Anasema subhanallah, hawa watu wa bid'a wakoje hawa? Anamsifu majuto kwamba eti anafanya dawa, analingania kwa ile kazi yake ya vipi analingania mtu ambaye kavaa kanzu na koti na kofia alafu ibakuku? Alingania nini huyo? Shekhe haya kaya wanapi? Kisia mtu ita shekhe hiyo kuna mengi na aje. Kavaa kanzu, kofia, koti, yani ukimuona ustadi, lakini kajibanza maana aibakuku. Alingania huyo? Afanya dawa huyo? Sili bwana fadhali ungenyamaza ungesalimika kuliko haya maneno yanazungumza. Hebu nyamaza basi. Ni bwana chekesha wale vijana wa Kiburundi pale, habari zipi? Mahali sasa ni kwamba ahlul bid'a huwa wanaangalia vile watu wanavyo, watu wanataka nini. Wakisajua watu wataka hii kitu, basi wanaenda huko. Bwana mmoja kule Duga ananiambia, Sheikh Mwaga, wewe unakuja hapa kwanza ukawa unaenda kwenye maulidi, lakini uyasemi. Ukipewa chance ya kuzungumza bwana kusikia kidogo, watu wanaanza kujua, ala kumbe haya hayako. Lakini taratibu taratibu nenda nao tu, huku unafanya kidogo kidogo, mpaka mwisho watakuelewa, wataacha. Hivyo ndivyo walivyo watu wa bidii. Mtume alifika Madina, akila akawakuta watu pale wanaokunywa pombe, wanakunywa, watu wa mangoma wacheza, watu wa zinaa wazini. Alikunywa pombe na yeye? Hana, hajakunywa pombe, bali alisubiri wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akakataza pombe. Sasa dawa ukifika mahala usijidai eti na wewe wajichanganya. Kuna mwingine anakuta ni daa yeye mlinganizi wa dawa hii salafia mbaya. Amefika mahala naye ajifanya muhuni mara katika simu ndani na kusikiliza. Pamoja na watu muhuni na yeye. Vipi wewe? Unajiondoa murua. Kuna kitu kinaitwa murua. Heshima yako inashuka. Wewe ni dai bwana. Lazima ujiheshimu. Kwa hiyo dai ni yule zinaangalia Allah subhanahu wa ta'ala ataka nini, nususu zinamwelekeza nini, mtume katafundisha nini, alingani hivyo bila hikima, kwa hekima na mawaidha mazuri. Lakini hekima sikuwa kwa watu wanataka nini, hapana, si hivyo. Kama hivyo ndivyo ilivyo, basi mtume asije kukutwa kule Makkah akakimbilia Madina. الشيخ ربيع الذي هذا صالح أكاديم في ضوء ما سبق أو ما سيأتي كلنغانا نيالي الفنغولية نيالي الفنغولية لا يجوز سرعا عقلا العدول عن هذا المنهج. هاي يوسف سهل كشرية كياكيل هاي يوسف واتهي من يمتمه نما نبي واختيار سواء نبتفوا من هذه النجينة أكلت نامبا كذي بانجليا نامبا من تسمون زمبقى يتعلم. أولا نبا يقوانزا أن هذا هو الطريق الأقوى نقوانبا هو لنجنزه ننجيا إلى نيوكا الذي رسمه الله لجميع الأنبياء أمبا الله على الشور فما نبي وجه من أولهم إلى آخرهم كوانزي ومنزلهم بقى ومشوار. والله واضع هذا المنهج نا الله ندي أليوك هي منهج هو خالق الإنسان يهي مباجة من آدم لكني فقم ممبا بي أنا زفهام تبيا زوان آدم وما يصلح na kile ambacho kinatenga kinawatengeneza wao na kinajuzu kwa roho zao na nyoyo zao. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Allah subhanahu wa ta'ala anajua alomuumba yungoje, naye ni mpole mwenye habari zote. Wa huwa al-hakimul 'alim, ni mwenye hikima na mjuzi. Fi khalqihi wa shari'ihi, katika uumbaji wake na sheria yake. وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج اليوم ومبارك كذيوم بواك هي منهجي أمين فاني نشرية هي منهجي سيسي أتوازي قلياتا منهجي يمتومي نمس أبواتي تكفات منهجي يمنجين يويوتي. ثانيا بيلي إن الأنبياء قد التزموه وطبقوه ما نبي وليه لازمشنا منهجي na wakaifuata baraba mima yadullu dilalatan wadhiha, mambo ambayo yanaelekeza kuelekeza kwa wazi. Annahu laisa mima yadini lijtihadi, kwamba si katika sehemu ya kujitahidi masala ya manhaji. Liajli dhalika falam najid nabiyan iftataha da'watahu bitasawufi, hakijapatapo kumpata nabii aliyefungua dawa yake na usufi. Usufi jamani, taarifu yake bila ikhtisar kwa huku kwa Tanzania, sitaki nifuate taarifu ya kwenye vitabu, ni watu wa kijadufu ndo masufi, wasoma itima, wasoma arobaini, wapiga samai, eh, hando masufi kwa huku kwetu. Yani sasa mpeleke huko sisi maulama wanasema sufu maana yake ni hii, qala sunani imekuja katika lisan al-arabi maana sufah sani huko. Mimi nakuelezea taarifu nzuri ambayo hapa kwa Tanzania, ukimuona mtu wa hivi wajua huyo msufi, pia maulidi, soma itima, soma arobaini, lakini makaburini Fatiha baada ya swala na mengine, ndo msufi. Hamjajua bado? Ama sufu hapo zamani wakizungumzwa ni watu ambao wanajipamba na mambo ya zuhudi, upanyongo dunia, anavaa chakavu chakavu sija kuonekana anapenda dunia, iza kumkuta la pamoja jekundu moja la bluu, kanzu na vipasho 50 cheupe cheusi chekundu, zuhudi asionekana anapenda dunia na nini, wao hataki. Hao ndio masufi wa zamani. Masufi wa zamani walikuwa hawana ushirikina ule wa masufi wa sasa hivi. Wao walikuwa wanajikita. Na ndio huo usufi aliozungumza Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. anukisikia Ibn Taymiyyah awaambia watu wafuate usufi, jua ni usufi huo wa zuhudi na kuzidisha ibada na kupanyongo dunia, kama huo usufi tuliozungumza kwa mwanzo wa mukhatab kwa muhadhara, yani kuwa ni ikhlas kwa ajili ya Allah, kufanya kwa ajili ya Allah, usipendelee sana dunia, usifanye kwa ajili ya dunia. Hiyo ndio tasawufu ya zamani. Lakini wakaja mabwana wakubwa kina Ibn Arabi na Sabi'in, wakaleta mambo ya maajabu, wakaingiza ndani yake itikadi chafu katika usufi. Al-abdu rabbun wa rabbu abdun, mambo ya wahdat al-wujud, al-hulul wal-ittihad, ingiza ndani, ndio mambo ya kabisa. Ule usufi wenyewe ni bid'a, ukazidisha kwa bid'a na ushirikina ndani yake. Fala kulli hal, Sheikh Rabi asema hatuja mkuta nabii yoyote iftataha da'watahu bitasawuf, aliyeanza dawa yake alingania usufi, wa akhar bil falsafati wal kalam, mwingine analingania falsafa na maneno. Wakisema al kalam wa tu aqida, wanamaanisha kwamba ni kuacha nususu za kitabu na sunna ukafata maneno ya watu. Al kalamu fi hadha kadha wal kalamu fi hadha kadha wal kalamu, haseme qala Allah ta'ala qala rasul. Miashiria haya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qubhan liman nabada al quran wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-qala, ni ubaya mkubwa kwa mtu anayeacha Qur'ani nyuma akitoa dalili. Asema amesema al-akhtal, al-akhtal an-nasrani lin-nasara qasim islam. Kwa hiyo ahli kalam ni watu wameleta hizi fikra kwa lengo la kuwatoa watu kwenye al-kitabu, lakini pia akasema wa akharina bisiyasa, la pia hakuna nabii ambaye alikuja kuanza dawa yake kwa kulingania nini, siasa. Na ndio maana duatu salaf, walinganizi wa manhajus salaf, ni doa kwa da'i ila Allah as-salaf kujiingiza kwenye mambo ya siasa, ni doa kwa sababu hakuna nabii alianza dawa yake kwa siasa. Mwelewani, tazungumzia siasa, hii siasa ambayo inafahamika, lakini haimaanishi kwamba mtu akifanya siasa akiwa ni kiongozi ndio umkosee adabu, heshima yake iko pale pale. Bal wajadnahum yasdukuna manhajan wahida, tumewakuta wao wameshika njia manhaji moja. Wahtimamuhum wahidu, himma yao ni moja, bitauhidillahi awwalan wa fi darajati al-ula, kwanza kulingania tauhidi, kukwekesha Allah subhanahu wa ta'ala daraja la kwanza kabisa. Na hivyo ndio kulinganizi yoyote wa manhajus salaf atakana awe hivyo. Umeenda mahala dawa imekufa, watu wa Islamu tu wa kawaida kawaida hawajui sunna wala nini, wafika pale eti bwana mmoja nilimnasihi, nikamwambia wewe vipi, alitoka Unguja kule kaja nyumbani, eti awafundisha watu kitabu faraidi. Hao watu wanafundisha kitabu faraidi, uwashirikina wengine walevi, bid'a zimelevi vipi? Huyu utamfundisha munasahati wakati mnyasa enda kuonda kaburini? We vipi bwana, kwani amenielewa? Alijamaliza mwezi darasa limekufa, watu hawaelewi. Wewe unafanya mchezo na faraidi, faraidi yataka wanaume, bali mtu aliyemaliza form 4 hapa Tanzania form 6 kama hajajikaza zile hesabu za faraidhi hataboi. Tazisikia hivyo hivyo mpaka ukita kweli kweli, maana unalitoa jadwali lina vitu vya ajabu ajabu, na kidoto kinapo katika hicho kidoto kijue kina nini kidoto. So mchezo faraidhi, akawa anafundisha watu faraidhi. Kaambia shekhi, hakuna nabii ambaye ameanza kuja kufundisha watu siasa. Hamna. Vipi? Lazima watu wakumiliani na sheria za Kiislamu mirafu yetu lazima sawa kwa mimi nakataa lakini anza safari ile bora kisha bora kisha la muhimu kusalamu na kisha na watu wote wa shekhi wa washirikina shekhi anafundisha faraja tena ثانيا جنب الابيل ان الله قد اوجب على رسولنا الكريم الله ان يوجبش قومتنا التكوف الذي فرض الله علينا التباع اما يلا يلا اما الله سبحانه وتعالى لفرضيسا كنت سيسي تيفوات نتفوات يي ان يقتدي بهم ويسلك منهجه فقال بعد ان ذكر 18 نبيا Ala mtukufu akasema baada ya kutaja manabii 18 katika suratul an'am kama mwambie Muhammad ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum mutadi hao tuliokutajia Muhammad ni watu ambao Allah aliwaongoza kwa mwongozo wao na wewe pia fuata al-Imam Shinkiti rahimahullah ta'ala asema hii ni dalili ya Qur'ani ya kuwajibu kwa mani wajibu watu kufuga ndevu. Kwa nini? Kwa sababu katika hao manabii 18 kuna Harun. Harun amwambia ndugu yake Nabii Musa ya bena la ta'khudhu bi lihyati wala bi ra'si. Usishike ndevu zangu kazi huruta wala usinipige kichwa changu. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil. Mimi niliofia sio kasema nimewafarakanisha wana wa Israeli. Ndio maana nikatulia lakini kuwalingania niliwalingania ya qaumi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum ar-rahman fattabi'uni wa athi'u amri. Niliwaambia haya. Hawajisikia. Al-Imam Shafi'i anasema aya hizi hapa ni ushahidi tosha kwa kufuga ndevu kwa Muhammad ilikuwa ni wajibu kama alikuwa hauna na sisi tumeambiwa tumfuate yeye kwa hiyo sisi tufuge ndevu. Alikuwa anazungumzia mambo ya ndevu wakati. Waqad ibtada biha bihudahum fil bad'i bit-tauhid wal-ihtimam ash-shadid bihi. Tume alifuata mwongozo wao kwanza na tauhidi na kutilia umuhimu jambo la tauhidi na ndio maana alilingania tauhidi miaka 13 katika mji wa Maka. Tauhidi tuko na mbele hapo leo wewe ukifundisha al-usul thalatha qawaid al-arba usul sita tayari watu wagoma huyo kila siku shirki. Kwa nini wanaumia? Haya tunayasema jamaa si kwamba mambo ya kuambiwa. Ni mambo tuyaona huko tuliko kulingania sisi. Yaani wamkuta mtu wa hagomba. Wewe bwana ubadilishi mada bwana. Kila siku tauhidi bwana. Eh bwana wewe mimi tokea mtakaraji Madina huko mwaka wa 4 tu. Umeshachukia tauhidi. Lingania mengine bwana. Mengine sisi tunafundisha sira, hadithi, fiqh, tauhidi. Tunafundisha masomo chungu hizi. Mbona wewe umesema tauhidi wewe? Tumesema vitabu vingi hapa vya mada ndivyo tu. Mbona ukasiriki? Kwa sababu anajua yeye kuna wakati fulani ni ukapaka. Eh. Kwa hiyo watu wako hivyo. Ile ilikuwa ni thali. Nikaiita thani. Sayyidina ila rabi'a qabla nukta mwisho asema walamma kanat da'watuhum fi akmal suwariha tatamathalu fi da'wati ibrahim alayhi salatu wassalam ilipokuwa da'wa yao hawa manabii katika ukamilifu wa sura yake inaenda sambamba na da'wa ya ibrahim zada Allah al-amra ta'kidan Allah alizidisha amri ya kufuata Ibrahim kwa kuwa yeye alikuwa ni hanifu akatibia mkazo amara nabiyana akamwamrisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ittiba'a manhajihi afuate manhaji ya nabii Ibrahim faqala thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa kisha tukakufunulia wewe Muhammad ufuate milla ya dini ya Ibrahim hanif hanif yani ni kufuata tauhid na kuachana na ushirikina ma kana min al-mushrikina Ibrahim hakuwa ni katika washirikina. Walamru biittiba'ihi yashmalu akhdha bi millatihi, maadamu ameamrishwa kumfuata mtume inaingia pia inaenea na kuchukua mila yake, allati hiya tauhid, ambao ni tauhid wa muharabatu shirk, na kupiga vita ushirikina. Wa yashmalu suluka manhaji, lakini pia inaingia kukamata manhaji yake, fil badi bi da'wati ila tauhid, katika kuanza kulingania tauhid. Wa zada Allah ta'ala al-amra ta'kidan aidan, fa amara ummat Muhammad bit tada'i millat Ibrahim. Lakini pia jambo likazidi kutiliwa mkazo vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aliuamrisha umma wa mtume Muhammad ufuate mila ya nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hadha an-nabii al-hanif bi Ibrahim, ambaye ni mtume wa tauhidi, ambaye anatupa mbali ushirikina. Qala Allah ta'ala qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wama kana min al-mushrikin. Qul sadaqa Allah, sema Muhammad amesema kweli Allah subhanahu wa ta'ala, fuateni mila ya nabii Ibrahim ambaye ni hanifan, ay al-mail ila at-tauhid wa tark ash-shirk, ni kukamatana na tauhidi na kuacha ushirikina. Wama kana min al-mushrikin, na wala yata Ibrahim hakuwa ni katika washirikina. Idhan fal ummatu al-islamiyya, umma wa Kiislamu, ma'muratun bittiba'i millatihi, umeamrishwa kufuata mila ya nabii Ibrahim. Fakama la yajuzu mukhalafatu millati, kama vile ambavyo haijuzu kuna tofauti na mila yake dini yake, la yajuzu hududu an manhaji, ndio hivyo hivyo haijuzu kuachilia mbali manhaji yake na njia yake, fi da'wati ila Allah, katika kulingania njia ya Allah, wa muharabati shirki, na kupiga vita ushirikina na yale yanayopelekea kwenye ushirikina, kwa wasailihi na njia za kupelekea kwenye ushirikina. Khamisa, la tano la mwisho, qala Allah ta'ala, amesema Allah mtukufu, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul, mkizozana katika lolote lile basi lirudisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kurudisha kwa Allah ni katika Qur'ani, na kurudisha kwa mtume ni katika sunna. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khair, kufanya hivyo ndio bora. Fa idha raja'na lil Qur'an, tukirudi kwenye Qur'an, najiduhu tunaikuta, akhbarana anna kulla rusul kanat aqidatuhum aqidat tauhid, Qur'an atuambia kwamba mitume wote itikadi yao ilikuwa ni tauhid, wa anna da'watahum kanat tabda'u bit tauhid, da'wa yao ilikuwa inaanza na tauhid, wa anna tauhid aham wa a'dham, na tauhid ndio muhimu na ndio jambo kubwa. Maajabu bihi waliokuja nalo manabii, wajadna anna Allah qad amara nabiyana bittiba, na tunakuta kwamba Allah alimwamrisha mtume wetu kuwafuata hao, lakini pia na kushika manhaji yao. Wa idha rajana ila rasul, tukirudi kwa mtume, najid anna da'watahu min bidayatiha, tunakuta da'wa yake kuanzia mwanzo wake ila nihayatiha mpaka mwisho wake, kana ihtimaman, ilikuwa himma yake kubwa, bitauhid, ni kulingania tauhid, wa muharabati lishirk, na kupiga vita ushirikina na washirikina na sababu zinazopelekea kwenye ushirikina. Kwa hiyo haya ndiyo maneno ya Sheikh Rabi' bin Hadi Umayy Madkhali hafidhahullah ta'ala, ambao ndani yake tumepata faida nyingi mno, lakini bila kusahau maudhui yetu ambayo ni lazima da'i ila Allah, mlinganisha nilingania nje ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ajipambe na ikhlas, lakini pia awe na mtabaa, awe anamfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fanaktafi bihadha alqadar, tushikana hapa, wa nasalullaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na, tunamwomba Allah mtukufu atunufaishe kwa haya tuliyo yasikia, lakini pia atuonyeshe haki tuweze kuikamata, na atuonyeshe batili tuweze kuiepuka. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wajazakallahu